منهج السلف في الصحابة. منهج السلف في الصحابة mfumo na mafundisho na njia ya watu wema kwa masahaba radhiallahu anhum wa ardhahum. Tukiangalia katika vitabu vya tauhid na aqida, tunamwona Imam Tahawi rahimahullah katika kitabu chake Tahawiya anawazungumza namna gani masahaba, na inatakikana sisi pia waumini tuwachukulie vipi masahaba radhiallahu anhu. Imam Tahawi rahimahullah katika msingi wa 93 katika kitabu chake Tahawiya asema hivi rahimahullah: wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa la nufarritu fi ahadin fi hubbi ahadin minhum. Wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidhu man yubghidhuhum وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه ندب أنا وسيمة إمام تحاوي رحمه الله كتكه أصل أسيمة إمام تحاوي رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيسي السلفيون أهل السنة تنوابين دام صحابة وامتومي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا هتوبكي ميباكا كتك كمبين دام موجة كتك مصحابة رضي الله عنهم. Tukamchukulia huyu kwamba ana daraja kubwa, na tukamchukulia huyu kwamba hana chochote. Bal masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tofauti za daraja zao kwetu sisi ni vipenzi vyetu, tunawapenda, tunawaheshimu, tunawataja kwa khair, sema hatuvuki mipaka katika mapenzi ya mmoja wao kama wanapofanya rafidha. Rafidha wamtukulia Ali radhiallahu anhu mpaka wanampeleka katika daraja ya mitume, bali wamemtukulia Ali radhiallahu anhu mpaka wakamfanya ni Mungu. Kwa hivyo manhaji ahli sunna katika kuwapenda masahaba radhiallahu anhum ni kuwapenda wote, pamoja na kuitakidi ya kwamba pana tofauti ya daraja kati yao. Wala natabarra'u min ahadi minhum, asema wala hatujitengi na mapenzi ya moja katika masahaba, tukisema huyu hatumpendi, huyu twampenda. Tunawachagua masahaba wale wa kupendwa kama tamata sokoni, na wale wa kutopendwa tukawasukuma kama tunavyosukuma samaki atutaki kwa kile kipande cha kuchagulia samaki. Hivi si tabia ya ahlu sunna? Akasema wanubghidhu man yubghidhuhu, ahlu sunna wanawachukia vibaya sana, wanawachukia maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima uwachukie. Ikiwa wewe hutompenda sahaba ukawa moja kwako ni penzi na mwingine kwako ni vile wanavyo wewe, bado hujafuata njia alokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam kuwahusu wanafunzi wake radhiallahu anhum wa ardhahum. Yoyote anawachukia masahaba lazima tuwachukie. wala hakuna habari ya kupakana mafuta, hatuwataki. Hivi ndivyo inavyotakana. Yoyote anayewadara masahaba kwa ubaya, iwe hivi au vile, dogo au kubwa, watu watukufu kama hawa ni lazima tuwafute, tusiwaweke katika mioyo yetu nafasi. Hawafai watu kama hawa. Wabighairi alkhairi yaskuru, na wale watakaowataja maswahaba kinyume na khairi, basi hao ni lazima tuwachukie. Yoyote anayemtaja vibaya sahaba mtume, awe atakayekuwa mdogo mkubwa, ni lazima mtu kama yule tumchukie. Wala nadhkuruhum illa bikhair, sisi masahaba radhiyallahu anhum hatuwataji isipokuwa kwa khairi. Ndivyo walivyo Waislamu wa kisawasawa, na wale wanaodai kwa mani ahlu sunna ni lazima wawe na manhaj kama huu, wafate msingi kama huu walioweka ulama wa sunna rahimahumullah. Wa hubbuhum dinun, imam sahaba tuambia kuwapenda masahaba mapenzi yao ni dini. Wa imani, na imani. Wa ihsan, na ihsan. Umekosanya mambo matatu. Mapenzi ya masahaba ndio dini halisi alokuja nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Utampendaje bwana mtume umchukie mwanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Eh? Haingii kwenye akili. Akasema wabughdhuhum, kuwachukia masahaba kufrun, ni ukafiri. Ashatoka katika Uislamu anayechukia masahaba. Wa nifaqun, na ni unafiki. Wa tuqyanu, ni kupi, ni kupetuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ni jambo la ajabu kwa Waislamu, Mwenyezi Mungu atuzundue sisi na wao, kuona kwamba target yake ni kuwapiga masahaba. Yaani ankosa watu wengine katika maisha yake ya kuwatusi na kuwatukana, basi akachukua wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio waovu kushinda waloumbwa na Mwenyezi Mungu. Ni jambo la ajabu. Watu hawa ambao wengine wao huenda wakajiita kwa ni ahlu sunna, lakini ni sunna zile tunazojua sisi ya kwamba maulidi ni bid'a na kula chakula cha hitima ni bid'a, lakini hakuna msingi inaosomeshwa watu wakaelewa kwamba kwa msingi huu mimi ni ahlu sunna, na kwa msingi huu mimi si ahlu sunna, nimejitoa katika ahlu sunna. Mola Subhanahu wa Ta'ala, aya tuliyosoma ya kwanza, anavyowazungumza masahaba radhiallahu anhu, asema wasabiquna alawalun, na watangulizi wa kwanza waloingia katika Uislamu, min almuhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansar, walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, na wale walowafuatilia wale kwa wema, kwa kupita njia ile ile walioipita wao masahaba radhiallahu anhum, radhiallahu anhum, Mwenyezi Mungu amewaridhia, Mungu kawaridhia na wao wako hai. Hii ni Qur'ani katika sura Tauba aya 100, kaangalie. Waradhu anhu, na wao wamemridhia na Mungu katika mazuri alowaandalia kwenda kupata huko mbele yake Subhanahu wa Ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri, Mwenyezi Mungu kawaandalia watu kama hao mabustani inayopita mbele yake mito, masahaba hao, khalidina siha abadan, watakahumu milele, hawatotoka. dhalika alfawzul adhim, huko ndiko kufaulu kukubwa. Kwa hivyo sisi kawaida yetu ni sahaba yoyote tunampenda, kama anavyosema Imam Tahawi, la natajawazul hadda fi hubbi ahadin minhum, hatuvuki mipaka katika kumpenda mmoja katika wao. Fanadai lahum al-isma, tukadai kwamba maswahaba ni watu walohifadhiwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, ha kama taqulu shi'a fi Ali radiyallahu anhu wa ghayru, kama mashi'a waovu wanavyosema kumhusu Ali na wengineo katika maimamu wao, kwamba huyu ni hivi, huyu ni hivi, wakawa wazua uongo juu ya maswahaba na wengineo. Tusifanye kama wanavyofanya marafidha, kama fa'alat rafidha, vile wanavyofanya mashia tusifanye. Fa'indahum la wala, kwao hakuna kupenda mtu illa bibara'a, illa kwa kujiepusha na baadhi ya maswahaba. Useme Umar simtaki, Abu Bakar simtaki, Uthman simtaki, hapo ndoweza utakuwa ni shia. La yatawalla ahla albayt hatta yatabarra min Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhu, hawezi akawapenda ahlul bayt kwa madai yake mpaka ajitenge na Abu Bakar na Umar radiyallahu anhu. Wa ahlus sunnah yuwalunahum jami'a, ahlus sunnah wanawapenda wote, wanampenda Ali, wanampenda Umar, wanampenda Abu Bakar, bal wanampenda hata Abdullah ibn Abbas ambaye ni mdogo katika masahaba. Wala hatuchubi mipaka kwa kumpenda mmoja wala kumchukia mmoja katika Waislamu katika masahaba radhiallahu anhu. Wayunazilunahum manazilahum, wanaweka katika daraja zao wanazostahiki wale masahaba, alati yastahiqunaha biladli, sehemu wanaostahiki kwa uadilifu. Huyu anastahili hapa wanamweka. Wal insaf la bil hawasi wa ta'assub, si kwa uenda wazimu wala kwa mapendeleo. Hawachukui huyu akamweka hapa kwa sababu kwamba huyu afanya hivyo hana akili, wala kwa mapenzi kubwa ya kwamba mimi nampenda huyu zaidi ya huyu, kwa hivyo mimi huyu nampenda zaidi, hilo hakuna. Ibn Taymiyyah rahimahullah katika majmua fatawa juzi ya tatu ukurasa wa 153 asema hivi, sikia vizuri ndugu yangu, wa man ta'ana fi khilafati ahad min ha'ula'i al-a'imma fa huwa adallu min himari ahli, yoyote atakaye kumtia ila moja katika maimamu hawa wanne radiyallahu anhu khulafa'ur rashidun, huyo ni mjinga kushinda hata punda wa jamaa zake, na ni mtu mpumbavu hana maana. Ibn Taymiyyah rahimahullah as-salafi asema maneno kama haya. Sasa kitu ambacho kwamba kinatakikana kwa kwa Muislamu ni lazima uwe na imani kama hiyo, kama ni ahli sunna, na uwe na msingi kama huu. Halafu unapokuwa na msingi kama huu, angalie kuna watu ambao kwamba hawako katika msingi huo, ambao wengine wawatetea, ajidai yeye ni ahli sunna, amva kanzu ya kisunna, lakini la yufarigu baina shahmi wa lahmi, hajui mfupa ni ipi na nyama ni ipi, akienda bucha. Ni jambo la ajabu. Ahlu sunna biduni manhaj. Atakwambia bwana, oh, mbona wasema Shia kusifa Shia wa Islamu bwana? A'udhu billah minka wa min jahlika. mtu kama huyu ni mtu kujipiga a'udhu billah, mtu anaisema Shia Muislam na si wewe na mwingine yote, ni kawaida ya baadhi ya watu kupata mughafala kama huu. Kuna mtu nitamtaja utashangaa, ni mtu maarufu sana, kila aliyepata muafaka wa Allah akaenda umra au akaenda hija, bila shaka yupitia Madina. Kuna shekhi maarufu ajulikana Sheikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, sijui kama yuko hai au amekufa, sina habari. Huyu mwana shekhe mkubwa rahimahullah ndiye aliyotusomesha Sahih al-Bukhari. Sisi usiende mbali, kuna baadhi ya wanafunzi na baadhi ya walimu wa jamii Islamia wakimwambia shekhe, wewe mbona watetea mashia? Ana mara aitu shay'an yukhalifu hadha, sijaona kitu kinakwenda tofauti na hivi. Sasa kawa yeye msifanye hivi, wakamletea kitabu. Kitabu chenyewe ni Al-Kafi, kitabu cha kishia, ni mfano wa Bukhari kwetu sisi. Wakaambia Sheikh, sisi hatuna la kuambia, wewe una elimu kutushinda sisi, hebu kaisome kitabu hiki. Aliposoma kaandika kitabu kidogo kinaitwa Hadhihi Nasihati ila kulli Shi'iyyin. Kama unache kwa some kitabu kidogo sana. Sheikh Abu Bakar Jazairi rahimahullah ametaja mambo ya ajabu kwa kuhusu hawa watu mashia, ambao leo tuambiwa kwamba ni Waislamu, watu ambao kwamba wengine waandika makala fulani. Hatuwalaumu, Mungu awaongoze, lakini tuambia hawana ufahamu wa kisawasawa. Wasema sifa za mawahabi, msahaba yote umsifu vile yule mpenda, lakini ukimsifu Ali utakuwa nani? Utakuwa ni mshia. Hujafahamu, hujafahamu ahlu sunna kina nani, wala huelewi sunna ni nini. Twakwambia ndugu yangu, vitabu vipo, regelea. Library ziko nyingi siku hizi Mombasa, wasomi wako wengi. Kasome vitabu vya akida, uelewe kinachotakikana kwa Muislamu juu ya sahaba ni nini. Halafu kitu kingine lilokughuri kwa Ali, ukawa ukisifiwa waambiwa mashia, na hawa wengine waambiwe nilipi, mbona unathume wewe? Kwa kuwa kitajwa Ali waambiwa wewe Shia. Kwa nini? Kwa nini hawa wengine waambiwa wewe ni Shia? Wewe una jambo walifita, una jambo walifita. Tena walijua wewe na Mola wako analijua Subhanahu wa Ta'ala. Sasa angalia, nataka kukupa mfano wa hawa ambao leo baa msiwa tofautishe Waislamu. Waislamu mwana, tunataka umoja wa Kiislamu. Nuridu wahda fasida. Tunataka umoja iloza, umoja wa kibarani. Sitatoka umoja wa maswahaba. Qur'ani tunayo, sunna ya mtume tunayo, sira ya mtume tunayo, maneno ya nabii wetu vimejaa tele. Kwa nini tusiwe na umoja kulingamana tunavyotakikana kuwa na umoja? Wewe linalokufanya hawa watu umiri kwao lipi? Sikia asema Sheikh Abu Bakar Jazairi, ametaja kama mifano nane hivi katika kitabu chake. I'tiqad, sikia maneno haya ndugu yangu, iman anna a'immat ash-shi'a ya kwamba hawa maimamu wa kishia bimanzilati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil isma. Itikadi ya kishia inayosema hivi, maimamu wetu kwa daraja ni sawa na mtume katika kuhifadhiwa. Hawa tu ndugu zako wewe, ndugu zako. Mtu wa kawaida alinganishwa na mtume. Aitwen wal wahyi, sikia vizuri sana. Na maimamu wetu wataramshiwa wahyi. Haya ameandikwa na Abu Bakari Zaidi, ametoka katika kitabu chao. Wa ta'ati wa ghayriha. Na vile vile ni wajib kuatii maimamu wetu, si kwa haya tu, na mengineyo pia. Na mengineyo pia tuatii maswa. Illa fi amri nisa. Sikia ukumbavu. Illa kulingamana upande wa wanawake. Fala yahillu lahu ma yahillu lahu sallallahu alayhi wa sallam. Si halali kwa wengine, hata kwa maimamu wetu, kuwaoa wanawake kama alivyooa mtume. Wao hawana ruhusa zaidi ya wanne, lakini mengine yote wako sawa sawa na mtume huko. Lakini haya yamenukuliwa katika kitabu chao Al-Kafi, Kitabul Hujja. Sikia safha ukurasa wa 229 kitabu hicho, Kitabul Hujja, yangalia. Hawa watu wamekuwa ndugu zako kivipi, akhi al-aziz, hadana Allah wa iyyaka ila al-khair? Vipi wamekuwa ndugu zako? Hai twen Sheikh Abu Bakar Jazari sasa anawatangua katika jambo hili. Sema hadha al-mu'taqad alladhi yaj'alu al-a'immata shi'a bi manzilati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam athbathahu sahibu al-kafi bi riwayatayn. Asema hii riwaya ilopokewa na huwakika ulotajwa, imetajwa katika kitabu chao wenyewe, ya kwamba imamu wao ni katika daraja ni kama mtume, na aletewa wahi na ni lazima tumtii. Akasema nini Sheikh Abu Bakar Jazari? Riwaya kwanza, awaluhuma annahu qala qala kana almufaddal inda abi abdullah, wa ni jambo lina upewa ubora kubwa sana kwa babake Abdullah ambaye ni Ali. Faqala lahu, akamwambia, ja'altu fi dhat, na kujalia kombozi langu, ayufridu Allahu ta'ata 'abdin 'ala al-'ibad, Mwenyezi Mungu hivi kweli anawalazimisha waja wa Mwenyezi Mungu, waja wake, kumtii mja kama wao ikawa ni faradhi? Wayahjubu anhu khabar as-sama, na akawa hamletei habari kutoka mbinguni? Faqala lahu Abu Abdullah al-Imam, la, Allahu akramu wa arhamu ar'af bi'ibadihi, hapana, Mwenyezi Mungu ni mtukufu, ana huruma, ana kite juu ya waja wake. Min an yufrida ta'ata 'abdin 'ala al-'ibad, aw faridishi waja wake kuabudu mja kama wao. Thumma yahjubu anhu khabar as-sama, halafu atimletee habari kutoka mbinguni? Hilo hakuna. Sabahan masaan, asubuhi na jioni wasiletewe habari? Hilo ni jambo ambalo kwamba hakuna. Kitabul Hujja ile ile tulionukuu hivi sasa. Kwa hivyo fahadhihi riwaya, mapokezi hii, thabatat bimanthuqiha, imethibiti kwa matamshi, anna a'immata shi'a, kwamba viongozi wa kishia qad farada Allahu ta'atahum 'ala an-nas mutlaqan, Mwenyezi Mungu amewalazimisha watu kutiiwa pasi na mipaka, watiiwe bila mipaka, kama farada ta'at ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, kama alivyowafaradhia watu kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, wa annahum aimatu shia yuha ilaihim walitiwa wahi wa yatalaqawna khabara as-samaa, waletewa habari kutoka mbinguni kwa sababu ni mitume. Sabahan masaan, asubuhi na jioni. Wa hum bidhalika anbiya'un mursalun, ni mitume walotumilizwa. Au kal anbiya'il mursalina sawa'an bisawa, au wao ni mfano wa mitume walotumilizwa, hawana tofauti. أسيما شيخ أبو كده. واعتقاد النبي يوحي الله إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ردة في الإسلام. متكو يتقيدك وانبكتك وانامتومي بعد أمتومي محمد صلى الله عليه وسلم وآتلت وحي نوكفير هو متكو شطوكتك وإسلام وكفر بإجماع المسلمين هي نوكفير وموافقة ya Waislamu wote. Kwa hivyo hawa ndugu yangu mpenzi, siwezi kumaliza hizo riwaya, ndio mashia ambao leo watu wapiga makamama na kuadhili Waislamu na kusema uongo, kusema kwamba oh, kuna watu watawanya Waislamu, hawataki umoja ili tuwapige pambaja watu kama hao. Sasa wewe ni Muislamu, una imani yako, ikiwa ni mpenzi wa mtume na wapenda suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ondoka na fikra, ukakae nyumbani ukafikirie haya uliyoambiwa na yale tunayoambiwa kila siku kuhusiana na watu kama hao. Kwa hivyo naona wakati haitupi nafasi. Qala Allahu ta'ala wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Vile vile nataka nisome asli ya pili, nifasiri tu ufahamu. Imamu Tahawi rahimahullah ansema katika asli ya 94, wa nuthbitu khilafata ba'da rasulillahi awalan li Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. أسمى سيسي أهل السنة السلفيون إن جواجي تمكويل وانجين وكسكيا وتقاكونا شوني كسكيا السلف سبحان الله huwa wagonjwa hasa, ni wagonjwa wanavyoichukua hili neno na kutoifahamu maana yake. Wallahi jambo usilijua kama usikuagiza sha ajabu. Tunathibitisha kwamba hawa ndio walikuwa makhalifa baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kwanza Abu Bakar radhiallahu anhu tafdhilan lahu wa taqdiman ala jami'il umma, kwa kumtukuza na kumtanguliza kuliko umma wote, kwa sababu ahlu sunna waamini mbora wa watu wote ni mtume sallallahu alaihi wasallam wa bili wake na Abu Bakr. Hivi ndivyo tunavyoamini, bora wa watu wote kwa Mwenyezi Mungu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bili wake nani? Ni Abu Bakr, wa tatu ni Umar kwa huu tartibu. Kisha thumma li Umar, kisha Umar alikuwa khalifa tuathibitisha, thuma Uthman tuathibitisha kwamba Uthman alikuwa ni khalifa vile vile, thuma li Ali radhiallahu anhu pamoja na Ali, wa humul khulafaur rashidun, hao ndio makhalifa waongofu walojua haki na wakaifati, almahdiina walioneshwa ndio haki na Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sisi tuamini hivi, hatuamini kwamba Ali ana fadhila kuwashinda maswahaba wote. La, tuasema Ali radhiallahu anhu kama sahaba wengine ni mtukufu, ana sehemu yake ambayo kwamba yeye hawezi kufikiwa na wengine, lakini kwa jumla ni wanafunzi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lazima tuwapende na tuishi kwa mapenzi kama hayo, na tuwafundishe watoto wetu mapenzi ya watu wakubwa kama hawa ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaridhia. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanaka Allahumma anta wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.